که چون قوی زیبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رابط گوشه ای تو رو تنها بمیرم. نران گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میانه غزل ها بمیرم. گروهی برانن کین مرغ شیدا با، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرم، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرم. دریا بمیرد، تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این خوی زیبا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این خوی زیبا بمیرم. زهرا بمیرد، ندیدم که گویی زهرا بمیرد. چه روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این بوی زیبا بمیرم. تو دریای من بودی آغوش بکن، که میخواهد این بوی زیبا بمیرم.